คนเราเกิดมาย่อมมีกรรมติดตามตัวมาด้วยตั้งแต่ชาติปางก่อนสุดแต่ว่าจะมีมากหรือน้อยเท่านั้นใครสร้างความดีไว้ก็รับผลดีไปใครที่ทำความชั่วก็ต้องตามมาชดใช้กันในชาตินี้ตามหลักของพระพุทธศาสนาที่กล่าวเอาไว้ว่ากรรมใดใครก่อกรรมนั้นย่อมตอบสนองลุงเหมนี่แกเป็นลุงแท้ๆของคุณประกอบอายุประมาณ60ปีเศษมีอาชีพทำไร่ทำนาซึ่งก็เป็นอาชีพหลักของคนในหมู่บ้านชนบททั่วไปบางครั้งแกก็จะออกไปล่าสัตว์หาของป่าบ้างหมู่บ้านที่อาศัยอยู่นั้นติดกับเชิงเขาก็จะมีพวกสิงสาราสัตว์ต่างๆใหญ่บ้างเล็กบ้างมาอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากเช่นช้างเสือเก้งกวางเพราะว่าเป็นเทือกเขาที่สูงชันมีอาณาบริเวณกว้างขวางแล้วก็อยู่ติดกับเขตอุทยานป่าสงวนซึ่งที่มีเจ้าหน้าที่รักษาพันธุ์สัตว์ป่าคอยดูแลอยู่ตามปกติแล้วลุงเหมแกออกไปล่าสัตว์ไม่บ่อยนักนานๆถึงจะออกไปล่าสักทีเพราะว่าแกมีอาชีพอยู่อีกอาชีพหนึ่งก็คือมัคคนายกของวัดประจำหมู่บ้านคอยดูแลความสงบเรียบร้อยภายในบริเวณวัดแล้วก็ทำหน้าที่คอยสวดนำสวดมนต์ถวายพัฒหารเครื่องทยธรรมเครื่องสังฆทานถวายพระให้กับผู้ที่มาทำบุญอยู่เป็นประจำลุงเหมแกเคยบวชเป็นพระมาหลายพรรษาก่อนจะสึกออกมามีครอบครัวแกมีลูกด้วยกันสองคนซึ่งทั้งคู่ก็โตเป็นหนุ่มหมดแล้วลูกชายคนโตเดินทางไปทำงานอยู่สิงคโปร์กับเพื่อนๆทุกๆปีเขาจะรวบรวมเงินเป็นจตุปัจจัยส่งมาให้ลุงเหมจัดผ้าป่าสามัคคีถวายให้กับวัดอยู่เป็นประจำจนคนที่อยู่ในหมู่บ้านเดียวกันต่างก็นับถือและศรัทธาในความใจบุญของแกเป็นอย่างมากนอกเหนือจากการทำนาและการเป็นมัคคนายกวัดแล้วลุงเหมแกยังทำสวนผลไม้ซึ่งมีเนื้อที่หลายสิบไร่อยู่ใกล้เชิงเขาห่างจากหมู่บ้านไปทางทิศใต้ประมาณ2กิโลเมตรโดยเฉพาะน้อยนาแกจะปลูกเอาไว้หลายไร่เพราะว่าราคาดีช่วงที่ผลน้อยนาใกล้จะเก็บขายได้แล้วลุงเหมมักจะชวนลูกชายคนเล็กมานอนเฝ้าอยู่ที่กระท่อมในสวนเป็นประจำแล้วก็ทุกครั้งแกจะนำเอาปืนแก๊ปลูกซองยาวติดตัวมาด้วยตลอดทั้งนี้ก็เพื่อป้องกันตัวแล้วก็ใช้ยิงสัตว์เล็กๆไปทำเป็นอาหารกินมาโดยตลอดมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นน้อยนาในสวนพอจะเก็บไปส่งขายที่ตลาดได้แล้วลุงเหมกลัวว่าจะมีสัตว์ป่าเข้ามาทำลายผลน้อยนาให้เสียหายตกตอนกลางคืนแกก็เลยชวนลูกชายคนเล็กมานอนเฝ้าสวนรุ่งเช้าเหตุการณ์ก็ยังเป็นปกติดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นแกก็ชวนลูกชายไปช่วยงานทำบุญขึ้นบ้านใหม่ของญาติก่อนตอนบ่ายๆค่อยมาช่วยกันเก็บผลน้อยนาไปส่งตลาดกันตกบ่ายงานทำบุญบ้านก็เสร็จลุงเหมกับลูกชายก็ขอตัวกลับโดยบอกว่ามีงานจะต้องทำอีกมากแล้วก็รีบมุ่งตรงไปยังสวนน้อยหนาของตัวเองทันทีพอไปถึงบริเวณสวนเท่านั้นแกก็ต้องตกใจเมื่อเห็นผลน้อยหนาจำนวนมากถูกเด็ดกินทิ้งเกลื่อนกราดมีหนำซ้ำยังหักยิงลำต้นจนเสียหายหลายสิบต้นอีกทั้งยังฝากรอยเท้าเหยียบย่ำเอาไว้เต็มไปหมดก่อนที่รอยเท้านั้นจะหายเข้าไปในบริเวณชายป่าใกล้เคียงลุงเหมยังไม่แน่ใจว่าสัตว์นั้นมันเป็นอะไรกันแน่ทั้งที่แกเองก็เป็นพรานล่าสัตว์แกก็เลยคิดวางแผนกำจัดมันให้จงได้เพราะคิดในใจว่ายังไงซะมันก็จะต้องย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเป็นแน่แท้คืนนั้นลุงเหมก็ครุ่นคิดอยู่กับลูกชายเพื่อวางแผนจัดการขั้นเด็ดขาดด้วยการผลัดกันแอบซุ่มดูลาดเลาอยู่เกือบทั้งคืนก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งตอนสายของวันนั้นลุงเหมกับลูกชายก็ช่วยกันรีบเก็บน้อยหนาที่ไม่เสียหายทันทีพอพากันเดินมาถึงบริเวณกลางสวนลุงเหมก็ได้ยินเสียงผิดปกติดังก๊อบแก๊บก๊อบแก๊บก็บอกให้ลูกชายเงียบพร้อมกับกระชับปืนแก๊บลูกซองยาวที่อยู่ในมือนั่นเชียวค่อยๆพากันย่องอย่างเงียบกริบไปยังต้นเหตุของเสียงนั้นฉับพลันสองคนพ่อลูกก็ต้องตกใจสะดุ้งโยงร่างที่ปรากฏอยู่เบื้องหน้ามันก็คือหมีควายแม่ลูกอ่อนสีดำทะมึนกำลังนั่งแทะกินน้อยหนาอยู่บนพื้นอย่างอร่อยอร่อยโดยมีลูกของมันนั่งกินอยู่เคียงข้างอย่างเพลิดเพลินลุงเหมคาดคะเนจากสายตาแล้วน้ำหนักตัวแม่เนี่ยคงจะประมาณ140กิโลเห็นจะได้ลุงเหมรีบประทับปืนแก๊ปลูกซองยาวที่ถือในมือส สายตาจ้องมองหมีควายแม่ลูกอ่อนนั้นไม่กระพริบเล็งปลายกระบอกปืนหันไปทางเป้าหมายพร้อมกับเหนี่ยวกายยิงทันทีเสียงเปรี้ยงปืนนัดนั้นดังก้องกัมปนาสถานป่าพร้อมกับเสียงร้องด้วยความเจ็บปวดโหยหวนดังขึ้นหมีควายแม่ลูกอ่อนถูกกระสุนเลือดพุ่งกระเซ็นออกมาจากร่างด้วยความตกใจบวกกับความเจ็บปวดมันก็ลุกขึ้นวิ่งเพ่นหนีหายเข้าไปชายป่าพร้อมกับลูกน้อยของมันรอยเลือดที่มันได้รับจากลูกกระสุนนั้นไหลออกมาเป็นแนวยาวตลอดทางที่วิ่งหนีไปลุงเหมแกก็ยืนกระยิ่มใจที่สามารถกำราบหมีควายแม่ลูกอ่อนตัวนั้นลงได้จนมันได้รับบาดเจ็บไปอย่างแสนสาหัสและคงจะเข็ดไม่กล้ามาสร้างความเสียหายให้กับสวนของแกอีกแล้ววันเวลาผ่านไปอีกประมาณสัก 2-3 อาทิตย์น้อยนาที่จะเก็บก็ยังไม่หมดเพราะมีอยู่หลายสิบไร่ลุงเหมก็มาเก็บน้อยนาตามปกติแต่วันนี้แกต้องเก็บเพียงคนเดียวเพราะว่าลูกชายของแกเป็นไข้นอนสมอยู่ที่บ้านในขณะที่แกกำลังเก็บอยู่เพลินๆนั้นเผอิญแกก็มองเห็นนกตัวหนึ่งมีขนาดย่อมๆกำลังจับกิ่งไม้อยู่ติดชายป่าใกล้สวนของแกพอดีแกก็คิดจะยิงนกตัวนั้นมาทำเป็นอาหารมื้อกลางวันลุงเหมก็ยกปืนลูกซองยาวเล็งไปยังนกตัวนั้นแล้วก็ลั่นไกเสียงปังเพียงนัดเดียวเท่านั้นแหละนกตัวนั้นร่วงพลอยหล่นจากต้นไม้ที่เกาะอยู่ตกลงไปในพุ่มไม้เบื้องล่างลุงเหมก็ยิ้มไปกับความแม่นของตัวเองเสร็จแล้วก็รีบก้าวเท้าไปยังนกเคราะห์ร้ายตัวนั้นทันทีปรากฏว่าทันใดนั้นเองก็มีสัตว์ขนาดใหญ่สีดำทะมึนปรากฏขึ้นตรงหน้าแกลุงเหมถึงกับตกตะลึงชะงักอยู่กับที่เพราะคิดไม่ถึงสิ่งที่ไม่คาดคิดนั้นก็คือหมีควายแม่ลูกอ่อนตัวที่แกยิงมันได้รับบาดเจ็บไปคราวที่แล้วนั่นเองยังไม่ทันที่ลุงเหมจะได้ระวังตัวหมีควายตัวดำทะมึนก็พุ่งกระโจนเข้าใส่ร่างของแกทันทีปืนแก๊ปลูกซองยาวในมือของแกที่ถืออยู่ไม่สามารถจะช่วยอะไรแกได้อีกแล้วเพราะว่าแกเพิ่งจะยิงนกเคราะห์ร้ายตัวนั้นไปยังไม่ได้บรรจุลูกกระสุนเข้ารังเพลิงอีกเลยครั้นพอได้สติก็เอาปลายปืนค้ำตัวหมีควายแม่ลูกอ่อนเอาไว้เรียวแรงที่มีอยู่ในตัวเท่าไหร่ก็ถาโถมทั้งถีบทั้งยันผลักสายร่างของหมีควายตัวนั้นให้กระเด็นห่างออกไปลุงเหมพยายามต่อสู้ดิ้นรนหนีอย่างสุดชีวิตแต่ด้วยความที่แกมีอายุมากแล้วเรียวแรงที่จะต่อสู้กับสัตว์ขนาดใหญ่เช่นหมีนั้นจึงเป็นเรื่องยากหมีควายตัวนั้นใช้อุ้งตีนที่มีกรงเล็บอันแหลมคมตบเข้าที่ใบหน้าลุงเหมอย่างจังลุงเหมเจ็บปวดรั่วร้าวในบริเวณตาอย่างสุดประมาณแกถูกหมีควายแม่ลูกอ่อนเล่นงานจนสะบักสะบอมร่างกายบอบช้ำนุ่มไปทั้งตัวเนื้อตัวของแกมีแต่รอยเล็บของหมีแต่แกก็ยังพอมีสติหลงเหลืออยู่บ้างจึงฮึดสลัดร่างของหมีควายจนหลุดจากการจู่โจมแล้วรวบรวมพละกำลังทั้งหมดลุกขึ้นเพื่อวิ่งหนีให้สุดชีวิตแต่แกก็วิ่งไปได้ไม่ไกลนักลุงเหมเกิดเสียหลักพลัดตกลงมาในหลุมขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านเขาขุดเอาไว้ดักสัตว์เสียงตบหัวลุงเหมกระแทกเข้ากับก้อนหินยิ่งเพิ่มความเจ็บปวดแสนทรมานให้กับแกเป็นอย่างมากแล้วแกก็ล้มลงนอนสลบหมดสติอยู่ในหลุมแห่งนั้นโชคดีที่หมีควายแม่ลูกอ่อนตัวนั้นที่วิ่งไล่ติดตามมานะมองไม่เห็นมันยืนดมกลิ่นเหมือนกับสำรวจพื้นที่อยู่สักพักก็วิ่งหนีหายเข้าป่าไปครั้นพอลุงเหมมีสติกลับคืนมาแกก็ตะเกียกตะกายขึ้นจากหลุมแล้วก็พยุงตัวอย่างทุลักทุเลกลับไปจนถึงหมู่บ้านแต่ก็เล่นเอาแทบจะขาดใจตายไปเหมือนกันนี่ยังดีนะลุงเหมที่ไม่บาดเจ็บถึงพิการหรือว่าเสียชีวิตทั้งนี้ก็เพราะเป็นผลพวงที่ลุงเหมเองไปทำเขาไว้ก่อนมันถึงได้ย้อนตามมาให้แกใช้ไม่ต้องรอให้ถึงชาติหน้าเลยเอากันชาตินี้ล่ะจริงไหมครับลุงเหมที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งในภาคอีสานซึ่งห่างไกลจากตัวเมืองประมาณสัก30กิโลเมตรชาวบ้านส่วนใหญ่มีอาชีพทำนาทำไร่เป็นหลักส่วนอาชีพรองลงมาก็คือการเลี้ยงสัตว์เช่นวัวควายหมูเป็ดไก่ลุงคำแกก็เป็นคนหนึ่งที่ทำนามานานแกมีลูก3คนเป็นผู้ชาย2คนแต่งงานออกเรือนไปแล้วเหลือแต่ลูกสาวเป็นคนเดียวที่ยังอยู่ด้วยกันที่นาของลุงคำนั้นส่วนใหญ่เป็นนาดอนถ้าปีไหนฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลป ีนั้นลุงขำแทบจะปลูกข้าวไม่ได้เลยต้องไปหยิบยืมข้าวเปลือกจากเพื่อนบ้านมาเลี้ยงดูครอบครัวตอนที่ลุงคำอายุ50ปีแกไปปลูกกระท่อมไว้ที่ปลายนาเพื่อจะเลี้ยงเป็ดไก่เพราะที่ตรงนั้นอยู่ใกล้กับหนองน้ำมีปูปลาให้พวกมันได้หากินกันได้อุดมสมบูรณ์ลุงคำไม่เคยบวชเรียนเพราะแกไม่เชื่อเรื่องบาปบุญไม่เคยเข้าวัดทำบุญเลยแม้เพื่อนรุ่นราวคราวเดียวกันพยายามชักชวนยังไงแกก็ปฏิเสธแกมีนิสัยมุทะลุดุดันใจร้ายใจดำไม่รู้จักคำว่าเมตตากรุณาแกมีดีอยู่อย่างเดียวก็คือขยันทำงานทำการตอนลุงคำไปอยู่ที่กระท่อมคนเดียวแกชอบเอาหมาเอาแมวไปอยู่เป็นเพื่อนถ้าหากว่าแมวตัวไหนซุกซนชอบขโมยปลาแกก็จะจับมันมาฆ่าด้วยท่อนไม้ให้ตายหากหมาตัวใดดื้อชอบไปแย่งอาหารเป็ดไก่แกก็จะจับมาตีด้วยท่อนปืนจนตายเหมือนกันแกฆ่าหมาฆ่าแมวอย่างนี้มาหลายตัวแล้ววันหนึ่งแกได้สุนัขพื้นเมืองพันธุ์ไทยธรรมดาสีดำเอามาเลี้ยงไว้เพื่อจะเอาไว้เห่าพวกขโมยที่จะมาลักเป็ดลักไก่แกตั้งชื่อให้มันว่าไอ้ดำสุนัขตัวที่ว่านี่ไม่ค่อยดื้อเพราะฉะนั้นมันก็เลยอยู่กับแกได้นานกว่าตัวอื่นๆครั้งหนึ่งลุงคำเกิดล้มป่วยเป็นโรคไส้ติ่งอักเสบแกก็เลยต้องไปนอนอยู่โรงพยาบาลซะ6วันเพื่อให้หมอทำการผ่าตัดแกก็ฝากให้ภรรยาและลูกสาวช่วยมาเลี้ยงดูเป็ดไก่ให้เป็นเวลาส่วนไอ้ดำมันก็ได้กินอาหารบ้างไม่ได้กินบ้างไม่เหมือนตอนที่มีลุงคำอยู่ด้วยหลังจากที่ลุงคำออกมาจากโรงพยาบาลแล้วแกก็กลับมาอยู่ที่กระท่อมปลายนาเหมือนเดิมวันหนึ่งตอนเย็นแกไปตกปลาที่ลำห้วยได้ปลาช่อนมา2ตัวพอกลับมาถึงบ้านแกก็ปิ้งปลาทิ้งเอาไว้บนเตาแล้วแกก็หันไปตำน้ำพริกต่อขณะที่แกกำลังง่วนอยู่กับการตำน้ำพริกอยู่นั้นไอ้ดำซึ่งอดอาหารมาหลายวันมันได้กลิ่นปลาปิ้งที่อยู่บนเตามันก็ค่อยๆย่องแอบไปคาบปลาที่ปิ้งแล้วก็วิ่งเข้าไปในป่าละเมาะพอลุงคำตำน้ำพริกเสร็จแล้วแกก็จะหันไปเอาปลาที่ปิ้งไว้ปรากฏว่าไม่เจอแกก็รู้ได้ทันทีว่าจะต้องเป็นฝีมือไอ้ดำอย่างแน่นอนที่ขโมยปลาไปด้วยความโมโหบวกกับความหิวแกก็วิ่งเข้าไปดูที่ป่าละเมาะก็เห็นไอ้ดำกำลังกินปลาอยู่ความแค้นก็ปะทุขึ้นมาทันทีแต่แกก็แกล้งทำเป็นเฉยแล้วก็เดินกลับมาที่กระท่อมเหมือนกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นวันนั้นลุงคำก็ต้องกินข้าวกับน้ำพริกเท่านั้นส่วนไอ้ดำเมื่อเห็นว่าเจ้าของไม่เอาเรื่องเมื่อกินปลาเสร็จมันก็ค่อยๆแอบออกมาจากป่าละเมาะยืนมองหน้ามองหลังอยู่พักนึงก็วิ่งไปนอนอยู่ที่โคนต้นว่าซึ่งอยู่ห่างจากกระท่อมไปประมาณ5วาเศษๆลุงคำซึ่งเก็บความแค้นเอาไว้ในใจนานเป็นชั่วโมงก็ระเบิดออกมาแกมองเห็นไอ้ดำนอนตาปริบๆจะหลับไม่หลับแลแกก็ทำเป็นเดินเข้าไปใกล้ๆมันส่วนไอ้ดำก็ยังคงนอนเฉยโดยไม่รู้ว่าภัยกำลังคืบคานเข้ามาลุงคำหันไปหยิบเชือกผูกควายมาเส้นหนึ่งแล้วเดินเข้าไปเรียกชื่อไอ้ดำเบาๆไอ้ดำผงกหัวขึ้นดูเพราะมันนึกว่าเจ้าของจะเอาอาหารมาให้กินมันก็กระดิกหางทำหูตั้งด้วยความดีใจทันใดนั้นเองลุงคำก็เอาปลายเชือกข้างหนึ่งไปผูกมัดที่ลำคอของมันทันทีแล้วเอาอีกข้างไปพาดกับกิ่งต้นว่าจากนั้นก็ชักเชือกเส้นนั้นขึ้นไปช้าๆจนเชือกรั้งคอไอ้ดำจนแน่นมันก็ได้แต่ดิ้นทุรนทุรายขาหน้าทั้งสองข้างสูงขึ้นเหนือพื้นสองขาหลังก็เขย่งไปมามันพยายามส่งเสียงร้องออกมาแต่ว่าไม่มีเสียงอะไรเล็ดลอดออกมาได้เลยไอ้ดำดิ้นรนอยู่นานนะทั้งอุจจาระปัสสาวะเรี่ยราดออกมากระจัดกระจายตาทั้งสองข้างเหลือค้างเพียงแค่ไม่ถึง5นาทีมันก็ขาดใจตายอย่างน่าอนาถจากนั้นลุงคำก็ลากมันไปฝังไว้ที่ป่าละเมาะเวลาผ่านไปได้2ปีในระหว่างนั้นฟ้าฝนไม่เคยตกลงมาเลยทำให้ครอบครัวของลุงคำต้องไปหยิบยืมข้าวเปลือกจากเพื่อนบ้านมาประทังชีวิตตลอดเมื่อแล้งมา2ปีแกก็เป็นหนี้2ปีนานวันข้าวลุงคำก็ขายควายไป2ตัวแต่ก็ไม่คุ้มพอแกไปออกปากขอข้าวจากลูกชายก็ถูกปฏิเสธบอกว่าที่มีอยู่นี่ยังไม่พอกินเลยครั้นเพื่อนบ้านมาทวงข้าวคืนลุงคำก็ไม่รู้จะเอาไปจากที่ไหนมาคืนให้ก็ทำให้แกกลุ้มใจมากแกก็ขอผลัดผ่อนไปอีก 3-4 เดือนก่อนโดยแกบอกว่าจะเอาที่ดินไปจำนองแล้วจะเอาเงินที่ได้มาซื้อข้าวเปลือกคืนให้เพื่อนบ้านก็ยอมเมื่อได้เงินมาซื้อข้าวเปลือกคืนให้เพื่อนบ้านไปแล้วลุงคำก็ไม่มีเงินเหลือเลยแกกับภรรยาแล้วก็ลูกสาวก็ต้องออกไปรับจ้างทำงานพอกินไปวันๆเท่านั้นเองแถมเป็ดไก่ที่แกเลี้ยงเอาไว้ก็ขายไปหมดตั้งนานแล้วกระทั่งบ่ายวันหนึ่งภรรยาของลุงคำและลูกสาวก็พบกับข่าวร้าย เพราะลุงคำแกหนีไปผูกคอตายที่กิ่งต้นว่าปลายนาซึ่งเป็นที่เดียวกับที่แกแขวนคอไอ้ดำตายนั่นเองครับการตายของลุงคำนั้นถือว่าเป็นการชดใช้หนี้กรรมของแกก็ได้เพราะไม่ใช่มีเพียงไอ้ดำเท่านั้นบรรดาหมาแมวทุกตัวที่ตายไปแกก็ใช้วิธีเดียวกันนี้แหละที่ทำกับไอ้ดำทั้งสิ้นกรรมุนาวัตตีโลโกครับสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมที่ตัวก่อขึ้นทั้งสิ้นครับอีกเรื่องหนึ่งครับเกิดในหมู่บ้านชนบทเหมือนกันที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งลุงคำพูนกับป้าวิไลแกแบ่งปันมรดกให้กับลูกๆอย่างทั่วถึงแม้จะมากน้อยกว่ากันไปบ้างแต่ลูกๆก็ยอมรับในส่วนแบ่งนั้นเพราะว่าบางคนก็ออกไปอยู่กับครอบครัวและที่ลุงคำพูนกับป้าวิไลแบ่งปันมรดกให้กับลูกๆก็เพราะว่าแกแก่ชรามากแล้วหากเกิดเป็นอะไรไปโดยที่ไม่ได้จัดการเอาไว้ล่วงหน้าอาจจะมีปัญหาตามมาภายหลังได้ลูกๆได้ส่วนแบ่งก็พึงพอใจแล้วก็เก็บรักษาไว้ให้กับลูกของตัวเองแต่ก็มีอยู่คนหนึ่งที่ได้ไปแล้วกลับไม่เก็บรักษาโดยเอาที่นาแปลงนั้นไปจำนองไว้กับคนที่รู้จักคนหนึ่งแล้วก็ขาดส่งเป็นเวลานานก็เลยถูกทวงถามมาจนได้ผมขอเวลาอีกเดือนหนึ่งนะครับช่วงนี้หมุนเงินไม่ทันเลยจริงๆนายสีก็ขอเวลาเหมือนกันทุกครั้งที่เจ้าหนี้มาทวงผมก็ผ่อนผันให้ตั้งหลายครั้งแล้วเงินต้นผมก็ไม่ได้คืนเงินดอกก็ไม่ได้กินผมเองก็ต้องการเงินไปใช้ทางอื่นเหมือนกันนะนายสีถึงขนาดยกมือไหว้แล้วไหว้อีกคิดไม่ตกว่าจะไปหยิบยืมเงินกับใครดีเพราะว่าพี่น้องแต่ละคนก็มีแต่ที่ดินทำกินไม่ค่อยจะมีเงินเก็บกันเลยสักคนหนึ่งจริงๆครับเที่ยวนี้ขอเดือนเดียวจริงๆถ้าผมหาให้ไม่ทันก็สามารถยึดนาของผมได้ไม่ใช่หรือครับผมขอโอกาสอีกสักครั้งเถอะครับนายสียกมือไหว้ปลกปลกเอางั้นเหรอนี่แสดงว่าวันนี้ผมมาเสียเที่ยวอีกตามเคยไม่เป็นไรคนคุ้นเคยกันเดี๋ยวผมให้เวลาอีกเดือนนะแต่ต้องครบทั้งต้นทั้งดอกนะในตอนนั้นนายสีเองก็ต้องรับปากเอาไว้ก่อนแล้วก็ค่อยคิดหาวิธีที่จะออกไปหยิบยืมเงินจากคนอื่นเอามาให้เจ้าหนี้คนนี้ที่ผมยืมไป 10,000 ตอนนี้รวมทั้งดอกแล้วเป็นเงินเท่าไหร่แล้วครับผมคิดแล้วแต่ว่าคิดไม่ออกลูกผมก็คิดไม่เป็นเจ้านี่ซึ่งเป็นนักการเมืองท้องถิ่นทำหน้างุนงงกับคำถามของลูกนี่ใครว่าหมื่นแสนต่างหากอะครับในสีสำลักน้ำลายถึงกับไอโคลกก่อนจะออกอาการงุนงงเป็นไก่ตาแตกเพราะว่าเป็นหนี้แค่หมื่นเดียวหากรวมดอกก็ไม่น่าจะเกิน 15,000 นะสีไม่เชื่อก็ดูนี่สิลายมือนะสีเองนะครับเจ้านี่พูดจบก็เอาแผ่นกระดาษออกมาคลี่ให้ดูนายสีก้มมองแผ่นกระดาษถึงกับหน้าถอดสีในสมองวุ่นวายสับสนไปหมดหลังจากเห็นตัวเลขงอกเงยจากหมื่นเป็นแสนในช่วงไม่กี่เดือนอันนี้แค่เงินต้นเองนะครับผมเองก็ไม่รู้จะคิดดอกยังไงเห็นใจน้าสีก็เห็นใจแต่ผมเองก็มีความจำเป็นจะต้องใช้เงินเหมือนกันนายสียืนข่าวอ่อนหน้ามืดเกือบจะเป็นลมเสียให้ได้อยากจะพูดจะท้วงอะไรออกมาก็เหมือนกับมันจุกไปหมดแล้วไอ้เรื่องดอกกับผมก็รู้มันหนักแต่หากผมจะขออะไรสักอย่างเป็นหลักประกันหวังว่าน้าสีคงจะไม่ขัดข้องนะครับความจริงผมว่าจะเอาไปด้วยตั้งแต่ครั้งก่อนแล้วแต่เกรงใจแล้วก็เห็นใจน้าสีจริงๆเจ้านี่ก็ทำเป็นสร้างภาพนักบุญก่อนที่จะหันไปทางควายที่อยู่ไกลออกไปนายสีที่จะเป็นลมอยู่แล้วถึงกับขาเป๋เพราะว่ามีควายอยู่แค่ตัวเดียวเท่านั้นอีกไม่กี่เดือนก็ต้องใช้แรงมันพลิกพื้นดินเพราะไม่มีรถไถนาเหมือนกับคนอื่นเขาอย่าว่าจะไปจ้างรถไถเลยเพราะแม้แต่จะกินจะใช้ก็ลำบากอยู่แล้วนายสีก็พยายามรวบรวมสติกำลังเจรจาต่อรองกับเจ้าหนี้โดยการเสนออย่างอื่นแทนแต่เจ้าหนี้ก็ยังยืนกรานที่จะเอาควายตัวนั้นให้ได้โตน้าจะให้ผมเอาไก่ไปไก่หมดแล้วผมเอาไปขายได้สักเท่าไหร่เชียวสงสารผมเถอะครับควายนี่ผมเลี้ยงมันมาตั้งแต่ตกจากท้องแม่ของมันและถ้าไม่มีมันแล้วผมจะเอาอะไรไถนาล่ะครับผมก็เห็นใจนะแต่น้าสีคิดดูนะถ้าผมยึดเอานาไปเจ้าควายตัวนั้นมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรไม่ใช่หรอครับนายสีหวานอมขมกลืนกับค่าดอกที่ไม่ใช่ตัวเงินแต่เป็นคู่ทุกข์คู่ยากที่ได้เลี้ยงดูมาแล้วก็ใช้งานมันมา3ปีแล้วหันไปทางเจ้าควายถึกตัวนั้นมันเคี้ยวฟางแห้งพร้อมกับสะบัดหางอย่างไม่รู้สึกรู้สา รสชาติของฟางแห้งเทียบกับหญ้าสดไม่ได้แต่มันก็ตุนเอาหญ้าสดมาเกือบตลอดทั้งวันแล้วพรุ่งนี้เช้านายของมันคงจะจูงออกไปเล็มหญ้าตามปกติมันหันมองไปทางเจ้านายของมันที่เดินตามหลังคนแปลกหน้าด้วยหางเสียงที่วิงวอน ผมขอมันไว้เถอะครับอย่าเอามันไปเลยขอผมเถอะ ผมก็ขอมันกันนะสีหรือว่านะสีจะให้ผมยึดนาผมเอามันไปแต่นายังอยู่แล้วก็นะสีก็หาควายตัวอื่นมาถ่ายได้นะครับเจ้านี่พูดเสร็จแล้วก็ย่างเข้าไปหาควายตัวนั้นโดยมีลูกน้องเดินตามไปห่าง ๆผมสัญญาครับไม่เกิน1อาทิตย์ผมจะหาเงินมาใช้ให้คุณให้เวลาผมอีกสักครั้งนะครับจะให้ผมกราบก็ยอม นายสีว่าจบก็ซุดตัวพนมมือกราบทันทีแต่เจ้านี่กลับเดินหนีไม่รับการกราบแต่ให้ความสนใจกับควายตัวนั้นมากกว่าสวยมากไอ้ตัวนี้ถ้าขายต่อก็ได้หลายหมื่นเจ้าถึกของนายสีเหมือนกับมันรับรู้ภาษาคนการเคี้ยวฟางชะงักลงในตอนนั้นในตาปูนของมันหักเป็นคนก็ตาขวางไม่พอใจที่ถูกสบประมาทแล้วก็คนพูดเองก็คิดว่ามันเป็นเพียงแค่สัตว์ตัวหนึ่งเท่านั้นเอง ผมขอร้องล่ะครับอย่าเอามันไปเลยสงสารผมเถอะ พูดไม่รู้เรื่องเฮ้ยแอด ครับ จูงไปที่อบต.หากใครสนใจก็ให้มาดูตัวเจรจาขายได้เท่าไหร่ก็ดีว่ากลับมือเปล่าเว้ยลูกน้องนายกอบต.รีบไปปลดเชือกทันทีไม่วายที่นายสีจะพยายามขอร้องยังไงก็ไม่ได้รับการตอบสนองจากเจ้าหนี้ที่ออกอาการอยากได้จนมือไม้สั่นแต่นายแอดก็ต้องเหงื่อตกตั้งแต่ยกแรกเพราะเจ้าควายมันไม่ยอมขยับตามอย่างที่คิดเสร็จแล้วเรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อเจ้าถึกของนายสีเกิดสะบัดไล่ขวิดพร้อมกับเสียงฟืดฟืดเหมือนจะโกรธจัดก่อนที่จะพุ่งเขาเล่นงานคนแปลกหน้าทั้งสองและคนแรกที่ถูกเจ้าควายเล่นงานเอาก็คือคนจูงนั่นเองนายแอดถูกขวิดเข้าที่หน้าท้องจนไส้ทะลักขณะที่นายกอบต.ยังยืนตกตะลึงอยู่นั้นเจ้าถึกควายทุยก็หันไปเล่นงานเหมือนควายบ้าส่งผลให้เจ้าหนี้ของนายสีไส้ทะลักตามลูกน้องไปอีกคนหนึ่งทั้งสองร้องเป็นควายถูกเชือดและทนบาดพิษบาดแผลไม่ไหวทั้งคู่แต่แปลกนายสีเองก็ยืนอยู่ในที่เกิดเหตุแท้ๆแต่ก็ไม่ยักถูกเจ้าถึกทำร้ายครับมันอาจจะทำงานของมันเป็นครั้งสุดท้ายนะให้เจ้านายของมันและตัวมันก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต่อไปตัวของมันเองจะเป็นอย่างไรครับเวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังที่เคารพขอได้รับความขอบพระคุณจากผมอาจารย์ยอดพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ